กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเวลาเรามาพบกันท่านผู้ฟังคาดหวังได้เลยท่านผู้ฟังเอ้ยถ้ามีพระมาพูดทางทีวีหรือรายการวิทยุมีการโกนผมห่มผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยแล้วมาพูดที่ไหนก็ตามทางสถานีวิทยุทางทีวีปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยท่านจะต้องกล่าวได้แต่เรื่องที่เป็นธรรมเรื่องที่เป็นวินัยเท่านั้นกล่าวแต่เรื่องที่มันจะทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมะให้เกิดการปฏิบัติให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความสันโดษความสงัดให้มีความเพียรพวกนี้จะกล่าวได้แต่เรื่องพวกนี้ล่ะเพราะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราคาดหวังไว้เลยว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดทีนี้พอบางคนรู้แล้วว่าโอ้ยพระมาก็จะพูดเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากเรื่องนี้ก็เบื่อง่วงคาดหวังไว้ก่อนว่าจะต้องมีผลตามมาเป็นความง่วงความเบื่อความเซ็งแต่จริงๆแล้วนั้นตั้งหวังฟังธรรมะเนี่ยเราจะเอาความง่วงซึมคือทีนายมิตาออกไปได้เราจะเอาความฟุ้งซ่านเอาความคิดบ้าบอพวกเนี้ยคืออุทธัจจกุกกุจจะเนี่ยออกไปได้แต่ว่าไอ้เจ้าสิ่งพวกเนี้ยเป็นนิวรณ์ใช่ไหมมันเป็นความไม่ดีเนี่ยเวลามันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันไม่อยากตายแต่กิเลสเนี่ยถ้ามันจะตายมันไม่ยอมมันก็พยายามที่จะดีดดิ้นออกมาเป็นเสียงโอ้ยไม่ฟังหรอกเบื่อง่วงก็จะทําให้เราไม่ได้ฟังพอไม่ได้ฟังมันไม่ตายมันก็ยิ้มแล้วทีนี้กิเลสมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยั่วเงาโยเงาอยู่ในจิตของเราเราก็จะทำไงต้องฝืนน้ำหวังตัวนี้จึงต้องฝืนถ้ามันเป็นเสียงที่จะทําให้เราไปทําไม่ดีเสียงนั้นไม่ใช่ของเรามันเป็นเสียงของกิเลสเราจะต้องฝืนเพื่อให้มาฟังธรรมะมาฟังธรรมะแล้วกิเลสมันจะตายตอนที่มันจะตายนี่แหละที่มันจะดิ้นเราจึงต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อย่อนการฟังธรรมนั้นดีทั้งผู้ฟังข้าพเจ้านั้นมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเพราะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองปัจจุบันไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันของเราว่ามีเรื่องเยอะแยะท่านผู้ฟังเรื่องคนรอบตัวเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกฎหมายแต่บางคนก็เรื่องวิทยาศาสตร์หลายอย่างมากมายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนี่แหละแต่ที่มันจะทำให้บางทีเราสับสนนะท่านผู้ฟังว่าจะเอาตรงไหนดีนะมันเรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไงนะแล้วก็ว่าอย่างนั้นมันจะเป็นตรงไหนดีแต่เราจะไปทางไหนดีเนี่ยตัวนี้พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ท่านผู้ฟังแนะนำไว้เอาตรงแก่นเอาตรงแก่นเรื่องอะไรที่มันจะไร้สาระเนี่ยเราไม่เอาคําว่าไร้สาระนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีค่าไม่มีอะไรนะคือมันก็มีค่าของมันน่ะตามความที่มันเป็นนะแต่ว่าเราจะเอาอะไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเอาไว้แต่ถ้าผมว่าคนที่เขาต้องการแก่นไม้แต่ถ้าเขาต้องการใบไม้ก็ว่ากันไปมั้ยเขาไปเอาใบไม้แต่ถ้าเขาต้องการแก่นไม้เนี่ยแล้วก็ไปเอาใบไม้เนี่ยมันจึงจะเป็นเรื่องไร้สาระในสาระที่จะได้เหมือนอย่างแก่นไม้กับที่คุณจะไปเอาจากใบไม้หรือกิ่งไม้หรือเปลือกไม้หรือสะเก็ดไม้หรือแม้แต่กระพี้ไม้เนี่ยสาระที่มันจะมีเท่าแก่นไม้เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องราวนี้ปรากฏมาในอุปมาว่าด้วยแก่นไม้ท่านผู้ฟังอันนี้มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่353พระสูตรที่ชื่อว่าจุลสาโรปมสูตรแปลตรงตัวเลยอุปมาว่าด้วยแก่นไม้สูตรเล็กเป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงเรื่องแรกสูตรใหญ่นี้มหาสาโรปมสูตรเนี่ยปรารภท่านพระเทวทัตที่ท่านพระเทวทัตไม่ดีประพฤติไม่ดีใช่ไหมเป็นบวชแล้วเนี่ยคือจะแสวงหาแก่นแล้วอ่ะคุณปักธงชัยของพระอรหันต์ละจะเข้าถึงแก่นละแม่แต่ดันไปเอากิ่งเอาใบคิดว่าตรงนั้นจะเป็นสาระก็เลยพลาดเลยอันนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสารูปมสูตรเคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังละเมื่อรอบปีที่ผ่านมาและในคราวนี้นำอีกพระสูตรหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าไ แสดงเอาไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าปิงคละโกจะชื่อเขาตั้งนี่ก็ให้รู้ถึงความที่ลักษณะเขาเป็นยังไงนะคือคำว่าปิงคละโกจะนี่ก็คือพราหมณ์ที่มีธาตุเหลืองคำแปลออกมาตรงนี้เขาชื่อโกจะปิงคละนี่คือมีส่วนที่มีธาตุสีเหลืองคือลักษณะความเป็นมงคลคือพวกพราหมณ์นี่เขาก็จะทําพิธีมงคลปลุกเสกอะไรต่างๆนี่เป็นพวกพราหมณ์ก็ทํากันทีนี้ว่าเขาจะเอาสีอะไรล่ะเป็นมงคลพวกที่จะเอาสีขาวล้วนหนึ่งก็จะม้าขาวรถสีขาวเครื่องแบบสีขาวหมวกอะไรสีขาวไปหมดพวกที่เป็นสีเหลืองหนึ่งก็จะเอาสีเหลืองไปหมดนี่คือพวกสีเหลืองพวกพราหมณ์ที่มีธาตุเหลืองแล้วเขาก็มาหาพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในที่นี้ในพระสูตรนี้นะเขาก็มาหาแล้วก็มาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคำสอนต่างๆในเจ้าลัทธิอื่นๆเช่นปุรณกัสสปะมัคคลิโคสาละอาชิตาเกสากัมพลคือเจ้าลัทธิเนี่ยมีอยู่หลายลัทธิด้วยกันในทางที่จะพูดว่าถึงว่าการหลุดพ้นเนี่ยการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณสูงขึ้นไปละไม่ใช่ทำอาชีพการงานศิลปะทั่วๆไปแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความสูงล้ำเหนือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีผู้ที่ประกาศลัทธิศาสนาอยู่โด่งดังในที่นั้นก็จะมีอยู่6ท่านด้วยกันเขาก็จะเรียกสับรวมกันเรียกว่าลัทธิครูทั้ง6พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนักปราชญ์คนนี้ก็มาถามมาเองพวกที่เป็นครูอาจารย์พวกนี้เนี่ยเขารู้ยิ่งหรือไม่รู้ยิ่งหรือบางคนรู้หรือบางคนไม่รู้อย่างไรนักมาถามพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละจึงเป็นประเด็นท่านผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศสอนเนี่ยเอาแต่ธรรมะล้วนๆเลยนะไม่ได้ไปติเตียนหรือด่าทอว่าร้ายใครแต่เขาทำไงไปก็เรื่องของเขาเราดูอดีอะไรเป็นแก่นเราก็เอาตรงนั้นแต่อย่าไปสับสนในเรื่องราวต่างๆตัวนี้จะเป็นที่มาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้ปิงคละโกชะพราหมณ์ทราบว่าเอ้าเหมือนต้นไม้นี่แหละมีคนเขาต้องการแก่นไม้แต่แก่นไม้เนี่ยท่านผู้ฟังอธิบายให้ทราบนิดหนึ่งแต่แก่นไม้มันจะมีแก่นไม้นะมีกระพี้ไม้มีเปลือกไม้สะเก็ดไม้แล้วก็กิ่งไม้ใบไม้ทั้งหมดอยู่5อย่างด้วยกันแต่ไล่มาตั้งแต่ใบไม้กิ่งไม้ก่อนอันนี้เราเห็นอยู่ละใบไม้กิ่งไม้ก็ทำปุ๋ยท่านผู้ฟังกิ่งไม้ก็แค่จุดเป็นเชื้อให้ไฟมันติดแต่ถ้าจะให้ติดนานๆกิ่งไม้ก็ไม่ได้ส่วนสะเก็ดไม้นั่นก็คือส่วนที่เป็นเปลือกที่มันแก่แล้วเก่าแล้วมันจะสลัดทิ้งแล้วเนี่ยมันพอดันกันออกมาเนี่ยนะไอ้เจ้าเปลือกไม้ดันกันออกมาเนี่ยมันก็มารวมกันน่ะจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นแต่สะเก็ดนี่ก็จะอยู่นอกสุดเกี่ยนิดหน่อยก็หลุดไปละพูดง่ายๆก็คือเป็นของเสียที่ต้นไม้มันขับออกมาแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนจากเปลือกมันมีเปลือกใหม่มันก็ขับพวกสะเก็ดเนี่ยเป็นเศษๆออกมาร่วมกันเป็นสะเก็ดอันนี้ที่2สะเก็ดก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่มันก็เป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กพวกแมลงอะไรต่างๆได้หรือว่าคอยป้องกันต้นไม้จากบางสิ่งบางอย่างได้ นี่คือสะเก็ดไม้และถัดเข้ามาก็คือเปลือกไม้เปลือกไม้นี่ก็จะมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆขึ้นไปที่ต้นของมันที่ใบของมันจากรากขึ้นไปที่ใบสังเคราะห์แสงลงมาเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นี่จะไปที่เปลือกไม้เพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เป็นเปลือกไม้เนี่ยถ้ากรีดเข้าไปต้นไม้ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นยางของมันไหลออกมาในยางตรงนี้คือแบบพวกสารอาหารที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้อยู่มันก็จะวิ่งอยู่ตรงเปลือกไม้นี่แหละในเปลือกไม้นี่ก็มีส่วนที่สําคัญอยู่มากทีเดียวสําหรับต้นไม้แต่ถัดเข้ามาพอหล่อเลี้ยงขึ้นไปหล่อเลี้ยงขึ้นไปเนี่ยความแข็งแรงของต้นไม้ก็มีมากขึ้นในแกนกลางของมันใช่ไหมส่วนที่เป็นแกนเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนคือส่วนที่เป็นแก่นแล้วก็ส่วนที่เป็นกระพี้ส่วนที่เป็นกระพี้เนี่ยก็คือจะอยู่ถัดเข้ามาจากเปลือกไม้แต่ถ้าเราตัดต้นไม้ออกตรงลำต้นของมันเนี่ยแล้วมาดูตรงส่วนที่ตัดออกมาดูเนี่ยนะถัดเข้ามาจากเปลือกแต่ถัดเข้ามาจากเปลือกนี่เขาเรียกว่าจะเป็นกระพี้ไม้ก็คือแก่นไม้นั่นแหละที่มีความหนาแน่นต่ำที่ยังไม่แน่นยังไม่แข็งทีนี้ถัดเข้ามาตรงกลางของต้นไม้ก็จะเป็นแก่นไม้ที่มีความแข็งแรงอัดกันแน่นเข้าแน่นเข้าคือเหมือนกับเปลือกไม้เนี่ยมันส่งสารอาหารขึ้นไปลำเลียงใช่ไหมมันก็พยายามที่จะทำลำต้นของมันให้แข็งเพื่อที่จะส่งอาหารสูงขึ้นไปรับแสงแดดผลิดอกออกผลอะไรต่างๆไ มันก็จะใส่สารอาหารเพื่อที่จะอัดลําต้นเนี่ยให้แข็งขึ้นแข็งขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเวลามันอัดกันเข้ามาเนี่ยนะถ้าเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆแก่นมันยังไม่มีมันก็จะมีแต่กระพี้ก็คือแกนกลางของมันที่มันยังไม่แข็งที่มันยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่แต่พอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยความหนาแน่นนี้มากขึ้นมากขึ้นไอ้ตรงแกนกลางเนี่ยก็เริ่มแข็งมากขึ้นแข็งมากขึ้นตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นแก่นไม้แต่แก่นไม้ตรงนี้หน่อใบบางประเภทเนี่ยปลวกก็กินไม่ได้นะเปลือกอาจจะกินได้อยู่กระพี้อาจจะกินได้อยู่นะพวกปลวกเนี่ยนะแต่ว่าพอถึงแก่นเนี่ยมันจะกินไม่ได้มันจะแข็งมันก็จะกัดไม่เข้าอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ที่จะสําเร็จด้วยแก่นไม้อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเหมือนกับวิชาพฤกษศาสตร์เลยแต่นี้เป็นอุปมาประไมยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้กับปิงคละโกชบรามฟังนะว่าคนประเภทที่ต้องการแก่นไม้เนี่ยชีวิตตัวเองเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วเนี่ยจะทําความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เขาต้องการแก่นไม้นะต้องการแก่นสารสาระจากชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าไปอยู่ต่อหน้าต้นไม้ที่มีแก่นแล้วอะแม่ดันเอาใบไปเอากิ่งไปนี่คือพวกแรกพวกที่สองก็เอาแต่สะเก็ดไปพวกที่สามก็เอาแต่เปลือกไปเอาแต่กาบมันไปพวกที่สี่นี่ก็เอาแต่กระพี้ไปพวกที่ห้านี่ก็เอาแก่นไม้ไปจริงๆแต่สี่พวกแรกก็จะไม่สําเร็จประโยชน์จะไม่ได้สาระอะไรจากกิ่งและใบที่เอาไปจะไม่ได้สาระอะไรจากสะเก็ดหรือกาบที่เอาไปจะไม่ได้สาระอะไรจากเปลือกที่เอาไปจะไม่ได้สาระความสําเร็จอย่างที่แก่นมันจะทําได้จากกระพี้ที่เอาไปมันจะไม่ได้แต่คนที่เอาแก่นไปเนี่ยสำเร็จประโยชน์แน่ไม้แก่นทําอะไรได้บ้างในบ่อฝังทําเสาบ้านได้เสาบ้านที่มันจะต้องฝังปักลงไปในดินเนี่ยนะบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เสาไม้อย่างเงี้ยนะไม้เนี่ยมันฝังลงไปในดินก็ต้องถูกปลวกกินแน่นอนอ่ะปลวกมันอยู่ในดินนะต่อให้เราจะป้องกันยังไงเอายามารดพอหมดฤทธิ์ยามันก็มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม้ที่จะป้องกันตรงนี้ได้อยู่ได้นานมีความแข็งแรงคงทนก็ต้องแก่นไม้เท่านั้นถึงทําเสาบ้านได้หรือว่าทำล้อเกวียนได้เกวียนในสมัยก่อนสมัยก่อนเขาไม่มีเหล็กจำนวนปริมาณมากยังไม่มีเทคโนโลยีแบบสมัยนี้เนี่ยเขาก็เอาไม้เนี่ยท่านผู้ฟังมาทำล้อเกวียนซึ่งล้อเกวียนเนี่ยมันก็กระแทกอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นช่างทำล้อเกวียนเนี่ยก็จะต้องเอาแก่นไม้ตรงนี้มาทำให้ดีไม่ให้มันมีกระพี้เพื่อให้น้ำหนักมันถ่ายเท่ากันเวลาหมุนไปเนี่ยมันก็จะสมดุลกันขึ้นเนินลงเนินหรือเจอหลุมเจอบ่อก็จะไปได้สบายเนื้อวัวควายก็จะไม่เหนื่อยมากถ้าล้อมันมีความสม่ำเสมอกันแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือว่าล้อรถนี่แหละล้อยางของเรานี่แหละถ้าบอกว่ามันตั้งศูนย์ไม่ได้ศูนย์นะมันเบี้ยวตรงนั้นเบี้ยวตรงนี้เนี่ยหน้ายางก็จะสึกไม่เท่ากันแล้วก็รถก็จะกินน้ำมันมากขึ้นนี่ก็เปรียบเหมือนกันเขาก็ต้องเอาแก่นไม้ที่มีคุณภาพไปทำล้อรถนำเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยนี้ท่านผู้ฟังคือคนที่เขาต้องการแก่นไม้คือใครคนที่เขาต้องการแก่นไม้เนี่ยคือคนที่เขาออกบวชแล้วคนที่เขาเห็นสาระในการที่จะหลีกออกจากเรือนเห็นว่าเราถูกต้องความทุกข์แล้วเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีความแก่ความตายความเกิดความโศกความร่ำไรครอบงำแล้วเห็นละว่าโอ้ยไอ้พวกนี้ไม่ดีต้องการจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็จึงบวชแต่คนที่บวชเนี่ยท่านผู้ฟังคือพระสงฆ์นี่แหละเป็นแม่ชีนี่แหละเป็นสามเณรนี่แหละที่โกนผมนี่แหละมันก็คือหวังเพื่อที่จะเอาแก่นไม้ละจะแสดงตนละคือปักธงชัยของพระอรหันต์ละหรือแม้แต่คารวะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาช่วยงานวัดปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่อุทิศตนพวกนี้คืออาจจะยังมีกิจการงานทางบ้านทางเรือนอยู่แต่ว่าก็มีจิตใจโน้มน้อมเอียงเทมาในทางนี้ใช่ไหมก็คือชื่อว่าหวังแก่นไม้ละต้องการหวังความหลุดพ้นละที่เรายังไม่ได้พูดถึงพวกที่ยังเล่นกินเที่ยวดื่มอยู่นะพวกนั้นคือเขายังไม่ได้หวังว่าจะเอาแก่นไม้แต่คือไม่ได้เป็นคนประเภทนี้แต่เป็นคนที่ยังหวังอย่างอื่นอยู่อันนี้เรายังไม่พูดถึงคนพวกนั้นแต่เราพูดถึงคนที่ต้องการแก่นไม้ละแสดงตนละมีการปฏิบัติธรรมอยู่จริงจังๆละเป็นนักบวชในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งละไม่ว่าจะเป็นบวชขาวเป็นแม่ชีบวชเหลืองเป็นพระสงฆ์เป็นเนนหรือว่าบวชแบบไม่โกนผมนะเช่นผู้ที่รักษาศีล8เป็นต้นนั่นคือจิตโน้มน้อมมาในทางนี้ละคือผู้ที่ต้องการแก่นไม้ละผู้ที่ต้องการแก่นไม้เนี่ยท่านผู้ฟังแม้ถ้าไปเอากิ่งเอาใบ นะซึ่งอันนี้เปรียบเหมือนกับความถึงพร้อมด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเช่นอะไรบ้างอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังเฮ้ยวันแรกที่บวชเลยนี่นะพอโกนผมห่มเหลืองพระสงฆ์ไม่มีใครคัดค้านแล้วในที่นั้นนะว่ากุลบุตรนี้จะขอมาบวชเขาเป็นผู้มีศรัทธากล่าวคําบวชได้มีบริการพร้อมทุกคนไม่มีใครค้านอ้าวป้ายเป็นพระได้แค่คุณออกมาจากโบสถ์เนี่ยท่านผู้ฟังคนผมห่มเหลืองเนี่ยคนเขากราบไหว้กันละนะแม่ก็ต้องกราบคุณละพ่อก็ต้องไหว้คุณละนะญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็ยินดีอนุโมทนาตรงนี้คือการสักการะนะภิกษุนั้นจะได้รับการสักการะทันทีจะมีการสักการะเกิดขึ้นทันทีอันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้กระทําไว้นะว่าอ้าวบวชแล้วก็เป็นสมณะสากยบุตรนะมีได้รับการสักการะเสียงสรรเสริญเยือนยอนะก็มีลาภด้วยนะบวชไปนานไปมีลาภสักการะเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือคุณต้องการแก่นมาแล้วนะแต่พอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกลับไปยินดีพอใจนะมีความยินดีมีความพอใจแล้วก็มีความดําริเต็มรอบความดําริเต็มรอบนี่คือหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าคิดว่าอันนี้มันเต็มแล้วคิดว่าอันนี้มันพอแล้วคิดว่าอันนี้มันใช่แล้วนะเหมือนน้ําเต็มแก้วแล้วอ๋อใช่ฉันบวชมาแล้วก็เขากราบก็ไหว้ก็โอเคแล้วนะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยกตนข่มคนอื่นนะที่เขาไม่มีว่าฉันมีคนอื่นไม่มีพอเป็นอย่างนี้แล้วความพอใจในการที่จะประพฤติธรรมยิ่งมันก็ไม่มีมันก็จบไปแล้วเขาก็จะไม่ได้อย่างอื่นละจะไม่ได้ศีลสมาธิอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปก็จบอยู่แค่นั้นนะบวชมาให้เขากราบเขาไหว้ให้เขาถวายทานจบไปละแต่คุณธรรมอย่างอื่นอะไรไม่มีอยู่กินไปวันๆรับทานของชาวบ้านเขาเฉยพระแบบนี้ก็มีนี่คือพวกที่เอาใบไม้เอากิ่งไม้ไปคิดว่าเป็นแก่นก็จะไม่ได้ประโยชน์ของเขาแต่พวกที่สองนั้นเขาไม่ได้ยินดีในลาภสักการะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเต็มแล้วพอแล้วแล้วเขาก็ไม่มีความดําริเต็มรอบมาพูดถึงคํานี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังการที่ไม่มีความดําริเต็มรอบเนี่ยนะคือหมายความว่าไม่เต็มแก้วหมายความว่าไม่คิดว่าอันนี้มันที่สุดแต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับตอนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านบอกให้ฟังว่าคืนก่อนการตรัสรู้แต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ความที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายในธรรมะมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือเรายินดีพอใจในการที่จะทําสิ่งที่มันดีๆขึ้นไปมันไม่อิ่มมันไม่พอตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่หิวแต่ก็ไม่หิวคือคนที่จิตใจมีธรรมะเนี่ยมันจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาคำว่าอิ่มนี่คือหมายถึงว่ามันไม่หิวแต่ว่าไม่พอในความที่จะมีกุศลธรรมไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่ยังมีกิเลสอยู่อะคนที่ยังมีกิเลสไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันจะหิวอยู่ตลอดเวลาแต่ต่อให้คุณมีเงินพันล้านน่ะแม้แต่ถ้าอยากได้ที่แปลงนี้อยากได้ธุรกิจอันนั้นแต่มันไม่ได้มองที่เงินพันล้านที่คุณมีนะไม่มองไอ้ที่เราไม่มีที่แปลงนั้นที่เรายังไม่มีธุรกิจนั้นที่เรายังไม่มีพอดูอะไรที่เรายังไม่มีมันก็หิวก็จะหิวอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่จิตใจเขายังมีความอยากแห้งผากอย่างนี้มันก็จะหิวอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่มีธรรมะในธรรมวังมันจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาคืออิ่มอกอิ่มใจแต่ตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่ประเด็นที่ว่าระหว่างคนที่มีความดําริเต็มรอบกับมีความดําริไม่เต็มรอบแต่คืออิ่มแล้วพอไหมแต่คืออิ่มอยู่พออยู่ไม่หิวแต่ว่ากินต่อได้ไหมก็กินต่อได้แต่ทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่อได้ตรงนี้คือความหมายของคำว่ามีความดําริไม่เต็มรอบนะไม่มีความดําริเต็มรอบคือยังไปต่อได้ยังไม่เต็มแก้วแต่ไม่หิวนะอิ่มอยู่แล้วก็พอใจด้วยแต่ว่าไปต่อได้นั่นคือมาความหมายของคํานี้ทีนี้บุคคลประเภทที่2เนี่ยเขาไม่ได้มีความดําริเต็มรอบไม่คิดว่าลาภสักการะนี่มันจะเป็นที่สุดของการปฏิบัติแต่เขาก็มีฉันทะในธรรมอันยิ่งไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยก็จึงทําศีลให้เกิดขึ้นได้แต่พอทำศีลให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีความยินดีพอใจแน่นอนในเรื่องของศีลและมีความยินดีพอใจในเรื่องของศีลเพราะมันเป็นสามัญญผลนั่นหนึ่งนะแต่ไม่ยินดีไม่พอใจในลาภสักการะเพราะนั้นไม่ใช่สามัญญผลพอมีความยินดีพอใจในเรื่องของศีลแล้วแม้แต่กลับไม่มีความดําริเต็มรอบในคิดว่าอันนี้ก็คือแค่นี้ในที่สุดจบของพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เปรียบเทียบกับคนที่ต้องการแก่นไม้บวชออกมาละแต่ว่าดันไปเอาสะเก็ดเอากาบของมันไปแต่คิดว่าอันนี้เป็นแก่นคิดว่าแค่สีนี้คือที่สุดจบเป็นอนิสงส์ของพรหมจรรย์ก็จะไม่ใช่แต่ว่าพวกที่3ดูฝั่งบทที่3แล้วก็บวชแล้วเหมือนกันแต่ต้องการแก่นไม้เหมือนกันทําลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ยินดีไม่พอใ ไม่มีความดริเต็มรอบตรงนั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นว่าฉันมีลาภเธอไม่มีลาภนะก็ทําความพอใจในธรรมอันยิ่งนะเกิดเป็นศีลขึ้นเขามีศีลแล้วพอใจไหมพอใจอยู่ยินดีไหมยินดีอยู่แล้วก็ไม่ดําริเต็มรอบนะคือไปต่อได้กินต่อได้ในกุศลธรรมอื่นๆเขาก็ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นพอไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นมีฉันทะในธรรมอันยิ่งแล้วก็ทําความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเปลือกไม้เปลือกไม้ถ้าเราคิดว่าตรงนี้คือแก่นเราก็จะพลาดเหมือนคนประเภทที่3ที่ว่ายินดีพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็คิดว่าอันนี้มันจบแค่นี้มีความดําริเต็มรอบตรงนี้ก็ไม่ได้ทําฉันทะในธรรมอื่นๆที่มันยิ่งขึ้นไปกว่ายกตนข่มผู้อื่นละว่าฉันมีสมาธิเธอไม่มีสมาธิแล้วก็มีการประพฤติย่อหย่อนท้อถอยในธรรมอันนั้นไม่ได้ทําให้มันยิ่งขึ้นไปนี่คือประเภทที่3ส่วนคนประเภทที่4ท่านผู้ฟังลาภสักการะก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะศีลสมาธิอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าแค่ตรงนั้นมันพอยังไปต่อได้อิ่มอยู่พอใจอยู่แต่กินต่อได้แต่กินต่อในอะไรกินต่อในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่ามันยังมีต่อเขาไม่ได้ยกตนข่มคนอื่นแต่ว่าฉันมีสมาธิเธอไม่มีเขาไม่เป็นอย่างนั้นมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยก็จึงทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังแต่คนที่มีสมาธิทำไมถึงไปยกตนข่มผู้อื่นได้ว่าฉันมีสมาธิจิตใจมันน่าจะสงบแล้วก็นี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ายึดติดในสมาธินั้นนั่งสมาธิเย็นใจสบายมาถึงวัดนั่งสมาธิแล้วก็ดีแล้วก็ยึดติดในสิ่งนั้นแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็เคืองละเริ่มมีอาการจี้ออกมาหรือเที่ยวไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังว่าฉันจะทําสมาธินะเธอทําไม่ได้เธออย่ามากวนอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือแสดงถึงความที่เขามีความดําริเต็มรอบในสมาธินั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นจึงไม่ทําฉันทะความพอใจในธรรมอื่นๆที่ยิ่งขึ้นไปก็จึงมีการประพฤติย่อหย่อนท้อถอยนี่คือประเภทที่3นี่คนประเภทที่4เนี่ยก็คือทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นได้ไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านั้นนั่นคือพอใจยินดีอยู่แต่ว่าไปต่อได้นะสู้ต่อได้ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นได้ญาณทัศนะในที่นี้ก็คือพวกอภิญญาต่างๆนะผู้ฟังรู้เห็นนั่นนี่โน่นแต่การรู้เห็นนั่นนี่โน่นเนี่ยคือเป็นลักษณะของอภิญญา5อย่างนะที่เห็นอดีตอนาคตบ้างรู้ใจคนบ้างเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ายังมีกิเลสยังมีอาสวะอยู่ในข้อที่5เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าคนอ่านแต่พระสูตรจะงงเลยว่าอ้าวทำไมญาณทัศนะมันยังมีอย่างอื่นที่สูงขึ้นไปกว่าแต่อย่างอื่นที่สูงขึ้นไปกว่านี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของฌานแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขึ้นไปถึงขั้นอรูปอีก4อย่างจนไปถึงสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยคือสมาธิทั้ง9ขั้นเลยนะอ้าวทำไมสมาธิทั้ง9ขั้นนี้มันดันมาสูงกว่าญาณทัศนะแต่ถ้าอ่านแค่เฉพาะตรงนี้เนี่ยเราจะงงเลยข้าพเจ้าก็คิดอยู่ทั้งวันเลยนะเอ๊ะทำไมมันเป็นงี้หรือเขาแปลผิดแต่คิดไปโน่นเลยนะถ้าคนที่เขาอ่านแต่ตรงเนี้ยเขาจะคิดเป็นอย่างนั้นแต่พอเราไปอ่านคําอธิบายรู้ฟังมันจะชัดเจนเลยคําอธิบายในที่นี้คืออรรถกถานั่นเองแต่ถ้าเราอยากมีความรู้กว้างขวางเนี่ยเราก็ไปอ่านตรงส่วนนั้นแต่แยกชั้นของข้อมูลให้ถูกละว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์นะอันนั้นเป็นคําอธิบายนะแยกชั้นให้ถูกให้ดีแล้วก็ไปอ่านหาความรู้เนี่ยมันจะได้ความชัดเจนตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแง่มุมที่ข้าพเจ้าก็คิดมาตั้งหลายวันน่ะไม่ใช่แค่วันเดียวเอ๊ะทำไมญาณทัศนะมันจะไปต่ำกว่าฌานทั้ง9ได้ยังไงแต่ตรงนี้ก็มีคําอธิบายนะผู้ฟังว่าญาณทัศนะในที่นี้คือยังมีกิเลสอยู่แต่ยังไม่ได้รวมถึงญาณที่มันจะทํากิเลสอาสวะให้สิ้นเนี่ยยังไม่เกิดตรงนั้นแต่เกิดญาณทัศนะอันอื่นๆอันนี้จําแจ้งเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าฌานสมาธิเนี่ยเป็นบาดฐานในการที่จะเจริญวิปัสสนาได้นะทําให้เกิดการเห็นแจ้งตามจริงทําให้ปล่อยวางได้ทําให้ละอาสวะได้อันนี้คือจริงเป็นสิ่งที่สําคัญสูงกว่าเหนือกว่าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะเข้าใจจิตของคนที่ฟังและมาฟังนะเพราะว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็ศึกษาปฏิบัติอะไรกันก็มีบ้างทําญาณทัศนะอะไรต่างๆก็ให้เกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จึงพูดภาษาของพราหมณ์เขาว่ามีญาณทัศนะนะแต่มีสิ่งอื่นที่เหนือขึ้นไปกว่าอีกก็จึงได้พูดถึงเรื่องของสัมมาสมาธิตรงนี้ในรายละเอียดเลยนะสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่เฉพาะฌาน4 แต่รวมไปถึงขั้นอรูปแล้วก็รวมไปจนถึงขั้นสมาธิที่สูงที่สุดขั้นที่9คือสัญญาเวทายตานิโรธนั่นคือสมาธิที่พูดถึงในข้อที่3นั้นจะไม่เหมือนกับสมาธิในข้อที่จะทําเป็นบาดฐานให้เกิดการรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้ในสมาธิที่พูดถึงในข้อ3เนี่ยเป็นสมาธิทั่วๆไปที่พราหมณ์ก็ระบดีเขาเข้าใจกันแต่พอถึงเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เกิดเจโตวิมุตติเนี่ยท่านใช้บทเปลี่ยนชนะที่เป็นของสัมมาสมาธิแต่ซึ่งเป็นบาดฐานในการที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังท่านเป็นธรรมราชาเป็นครูผู้สอนเพราะฉะนั้นท่านจะแบ่งแยกยังไงท่านจะตรัสยังไงท่านจะใช้มุกแบบไหนเนี่ยอันนี้ท่านสามารถทําได้อยู่ละนะบางแง่มุมแบบนี้ก็มีพูดอยู่เหมือนกันเพราะว่าคงจะเข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานแบ็คกราวด์ของพราหมณ์ที่มาฟังตรงนี้นะก็จึงกําหนดบทเปลี่ยนชนะในลักษณะนี้นะพราหมณ์นี้พอเขามีความเข้าใจแล้วเขาก็ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยแต่เขาก็ยังอยู่ในวรรณะพราหมณ์อยู่นั่นแหละในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราต้องกำหนดดูบริบทของเรื่องนี้ให้ดีนะว่าอย่าไปเอาอย่างอื่นนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่จิตใจโน้มน้อมมาในทางที่จะปฏิบัติธรรมคิดว่าชาตินี้แหละฉันจะต้องเป็นโสดาบันให้ได้เอ้าอย่างตามๆแต่บางคนหวังว่าชาตินี้ฉันจะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้เนี่ยอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นนะบุฟังอะไรที่ไม่ใช่แก่นเนี่ยเช่นจะไปต่อสู้เพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้มันเป็นใบเป็นกิ่งไปแล้วมันไม่ใช่แม้แต่กระพี้เปลือกด้วยซ้ําเดี๋ยวจะไปต่อสู้อะไรเพื่อสิ่งภายนอกเอาความที่เราจะต่อสู้เนี่ยมาต่อสู้ในใจของเราดีกว่าไหมแต่เวลานั่งสมาธิแล้วโอ๊ยมันจะไปคิดบ้าบอหรือว่าเพลินหลงไปในสมาธิความสุขนั้นอันนี้มันต้องสู้นะสู้ว่าเอ้ยฉันไม่ไปตามฉันจะตั้งสติไว้ฉันจะกําหนดจิตให้ดีฉันจะไม่ไหลไปตามความเพลินความสุขนั้นเอามาสู้อย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ฟังแต่มาสู้แล้วมันจะทําให้ถึงพร้อมด้วยศีลทำความก้าวหน้าในสมาธิให้เกิดขึ้นมีญาณทัศนะทำเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบให้เกิดขึ้นได้ชีวิตเราไม่ได้ยาวอะไรท่านผู้ฟังเราจะไปต่อสู้เพื่อศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยศาสนาคำสอนอยู่ในใจของเรานั่นเองเรารักษาศีลให้ดีศีลดีแล้วใช่ไหมอย่ายกตนข่มท่านนะอย่าคิดว่าฉันศีลดีกว่าเธอฉันมีศีลเท่านี้ข้อเธอมีศีลน้อยข้อเธอดีไม่เท่าฉันอันนี้คือยกตนละอันนี้คือพวกที่เห็นเอาสะเก็ดเอาเปลือกไปอย่าไปติดตรงนั้นหรือถ้าบอกว่าเรามีสมาธิแต่ฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะอย่ามากวนอย่ามาว่าอย่ามาด่าคือจิตใจส่งไปทางนั้นเนี่ยคือยกตนข่มท่านแล้วข่มผู้อื่นละอันนั้นไม่ใช่สาระท่านผู้ฟังเรามาเอาแก่นที่เป็นเจโตวิมุตต์นะคือการที่เราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราพิจารณาเห็นไปแบบนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะเป็นผู้ที่จะรักษาศาสนาคือคำสอนที่มีแต่แก่นล้วนๆของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะท่านผู้ฟังนะคือแก่นมันจะอยู่ได้มีได้เนี่ยมันก็ต้องมีกิ่งใบใบต้องสังเคราะห์แสงต้องมีกาบต้องมีสะเก็ดคอยกุ้มกันป้องกันอันตรายจากสัตว์บ้างต้องมีเปลือกไม้ที่จะส่งลำเลียงอาหารบ้างต้องมีกระพี้ไม้ที่จะหนุนให้เกิดแก่นบ้างมันก็ต้องสนับสนุนกันไปตามลําดับคือไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างอื่นทิ้งหมดเอาแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องสนับสนุนกันไปแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นกิ่งอะไรเป็นใบอะไรเป็นกาบอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นเราก็เอาตรงแก่นนั้นพอรู้จักสร้างสรรค์ให้ดีแล้วเอาตรงที่มันจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการแก่นมานั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร